Rock'n'roll treni kalkıyor. Rock'n'roll treni kalkıyor. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Hakikaten. Nasılsınız? Çok iyiyiz. İyiyiz. İç güreşinden halledeceğiz. Oh ne güzel, ne âlâ. Oh ne âlâ memleket. Peki. Söylerim ha. Söyleme söyleme. Sevgili Oktay bak söylerim diyor. Söylerim. Sevgili dinleyiciler söylesin mi? Söylemesin. Bak söylerim ha. Ben günah gitti. Neşeyle kahkahayla ay, yepyeni bir güne başlayayım. Tabii çocuğum bunu inkar etmesi doğal. Şimdi ne desin? Niye içim sen? Niye yalancı diyorsun? Gazoz içmiştim ben. Ya sus lan bacaksız. Ha? Her şey iki büyüğün konuşurken bunu ne araya karışıyorsun? Şerefsiz. Şimdi bak. Konuya girmek istiyorum. Seviniriz Şahin Bey. Şevki'ye artık ben iş yorumu tamamladığımı düşünüyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Yok bir saniye. Bir saniye ne Şahin Bey? Yani neydi misyonunuz, neyi tamamladınız? Her şey üst üste geldi. Zira mı? Her şey üst üste geldi. Ben artık misyonumu tamamladım Ege. Ya Demir abi bu her... Daha yeni duyduk böyle bir lafı sabah sabah. Misyonumu tamamladım ben. Yeah. istersen bir de Ankara'ya benim gözümle bak bu sabah. Nasıl yapacağız onu? Yanıma gel Şevki'ye gel. Şey abi, o teknik olarak mümkün mü? Yok mümkün. Gözlerini kapa bir an helikopterimle. Beyaz fırtına doğru düşün. İyi dur. Dur. Alo. Ha. Sevgili dinleyiciler, gerçekten de Şenol Günbayrak diye bir şey yokmuş. Helikopter falan diye bir şey yokmuş. Tamamen havadayız. Tamamen havadayız ya.